राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला एकादशी तदनुसार 13 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कि हम लोगों सब में किसी को संतोष नहीं होता है। धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, आराम मिल जाए, सब तरह से सुख सुविधा मिल जाए, तो जितने जितने जिसको मिली है उनसे उनको तृप्ति किसी की नहीं होती। बड़े से बड़े धनी को देख लो, बड़े से बड़े भोगी को देख लो, बड़े से बड़े महिमा वाले को देख लो, बड़े से बड़े आदर वाले को देख लो, बड़े बड़े आराम से रहने वाले को देख लो, मैंने सुना है कश्मीर में शरणा जी पुस्तक में लिखा है कि वहां गए हम तो वहां एक कुत्ता है, कुत्ते का गद्दा बिछाया हुआ है, गर्मी के दिन पंखा चलता है पर गुद्दा गद्दा बिछाया हुआ। कलकत्ते में कुत्ता जिसके 3 कमरा है, 3 कमरों में तीनों पर है, तीनों पर गद्दा, तीनों पर पंखा, एक कुत्ता वो आराम से रहता है। और काश्मीर सुनेंगे 8 आना की मलाई उन दिनों में खाता था जो पहले सस्ता था, ऐसे खाता था, कुतिया उनके पास रहती थी और इतना आराम था उनको। और कलकत्ते वाले कुत्ते की देखे कि वहां से बम्बई भेजा गया तो नई बेठेठ गाड़ी खरीद करके उसमें भेजा गया। इतना आराम धनी आदमी को हरे को नहीं मिलता, धनी को भी, गरीब बंद कहां बेचारा मिलने में इतना आराम तो कुत्ते को मिलता था। तो इस आराम से इनसे आदमी तृप्ति नहीं होती। इनसे एक बात बताऊं आपको जो मैंने देखी सुनी पड़ी है। वो जैसे माल का नमूना देखने से सब माल का पता लग जाता है, 100,000 बोरी हो परखी लगाने के कैसा है कैसा है सब पता लग जाए, ऐसे दुनिया मात्र का त्रिलोकी का पता लगता है जो हमारे को भोग मिले हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय मिले हैं, आदर मिला है, प्रशंसा मिली है, आराम मिला है। अब इसके सिवाय क्या है आप बता दो भाई, 9 बात बताई मैंने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 4-5 तो ये है, और एक है मान बढ़ाई, 2 ये हुए कि मान आदर सत्कार होता है ये शरीर का होता है, बढ़ाई नाम की होती है, ये 5 विषय और आदर ये तो जीते जीते चाहते हैं, बढ़ाई है जो जीते भी चाहते हैं, मरने बाद भी चाहते हैं कि मर जा तो हमारा नाम ले लोग याद करें, और आराम आलस्य में खूब पड़े रहे, काम कुछ करना नहीं पड़े, ये 9 चीजें हुई। ये नमूना सब अपने को दिखा हुआ है, भोगा हुआ है, इसके निवास और है नहीं कुछ नहीं, और तो आप बताओ। तो इतनी मिली उसे संतोष नहीं है, तो दुनिया मात्र की मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, बड़े बड़े बैकुंठ, बैकुंठ की बात न्यारी है, भगवान की बात है, भगवान की बात छोड़कर और कहीं भी आप चले जाओ ये चीजें मिल जाती है, तो इनसे कोई शांति मिल जाए ये बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। आप अनुभव का आदर नहीं करें वो तो न चलाचार्य क्या करें, पर आदर करके आप देखो तो इनमें चीजें बहुत धन मिल जाए, बहुत मान मिल जाए, बहुत भोग मिल जाए, त्रिलोकी का मिल जाए, तो भी शांति नहीं है, पूर्ति नहीं है। सबका सब संसार मिल करके एक आदमी को दे दी जाए सब मान और बढ़ाई आदर सत्कार धन भोग सब, तो लिखा है भागवत में नाल मेंृप्त्यर्थम इति मत्वा समम वृद्धित, एक की तृप्ति के लिए अलम नहीं है, काफी नहीं है। तो इसे होश आना चाहिए, एक ये होश के लिए कहता हूं मैं। अपने को जो भोग मिले हैं, संग्रह मिला है, आदर मिला है, प्रशंसा मिली है, इनसे हमारे को संतोष नहीं है, तो कितना ही ये भोग मिल जाए, नमूना हम जानते हैं सब कहीं, इससे कोई संतोष नहीं, तो कितना ही मिल जाए संतोष होने का है नहीं। तो इससे एक अनुभव का आदर करके एक शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार का धन और भोग मिलकर हमारे शांति दे दे, यह असंभव बात है। एक वहम मिट जाइए। संतों ने कहा अगर चाक चाक सब छाड़िया माया रस खा रहा हो, नाम सुधार से पीजिए छिन बारम्बार आओ। चाक चाक सब छाड़िया, चाक दिया सब कुछ, देख लिया था मुना संतों में खा रहा है, भगवान में लग जाओ। एक साधना में भी योग साधना है, ज्ञान की साधना है, भक्ति की साधना है, इसमें साधकों को उतनी शांति नहीं मिलती परंतु कुछ मिलता है। साधन में लगेगा उस संसार से विमुख होकर कुछ चिंत में चेतन की तरफ चलेगा तो शांति मिलेगी। ये क्यों नहीं शांति दे सकते कि आप जो शरीर और शरीरी दो हो जिसमें शरीर की आपकी मुख्यता है, तो ये जितने लोग सुख देंगे शरीर तक पहुंचेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा, और आध्यात्मिक साधना करोगे तो आप तक पहुंचता है। कर्म योग, ज्ञान भक्ति योग, ज्ञान योग सब ज्ञान योग में पहुंचते हैं, तो उधर शांति मिलती है। तो कम से कम इन नाशवान से ऊंचे उठ जाए, इतना काम करे तो बहुत काम हो गया। सत्संग करने वाले भाई, पढ़ने वाले, साधन करने वाले, ये नौ बात बताई से ऊंचे उठ जाए। पांच तो विषय और मान बढ़ाई और आराम और क्या कहा, आदर आदर बता दिया, मान आदर आ गया। मान आदर एक ही है, मान आदर होता है शरीर का, बढ़ाई होती है नाम की, विषय होते हैं पशुओं इंद्रियों का, इनसे सुख है। इनके सिवाय गाड़ी चले तो फिर आराम है, खूब आराम से रहे, मन चाही चीज मिल जाए, मन चाही परिस्थिति मिल जाए तो शांति हो जाए। ऐसा वहम है, मनुष्य मिलती नहीं शांति, नमूना सब हमने देख लिया। तो ये सबसे ऊंचे उठने का विचार रखे कि इनसे ऊंचा उठना है। त्रिलोकी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको शांति दे सके। कारण क्या है, त्रिलोकी है प्रकृति का कार्य, सभी प्रकृति का कार्य शरीर है, शरीर से मिला भोग ऐसे युवा मिलेगा, तो इसे अतीत तत्व है उसमें शांति है, क्योंकि अतीत उस परमात्मा का अंश ही है। कोयले को सोमन साबण लगा लिखा है, कोयला वो नहीं उजला सोमन साबण लगा, कोयले को दो सोमन साबण लगा दो, सोमन उजला हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो कब साफ होगा, जिस अग्नि से बिछुड़ने पर काला पड़ा है उस अग्नि में रख दो, चमक उठेगा। ऐसे ये जीव ममे वांशु ईश्वरांश जीव अविनाश, ईश्वर से बिछड़ा है, उसको नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे कोला आग में रख दे से चमक उठता है, ऐसे ये परमात्मा में ही रह जाए जिसका अंश आनंद हो जाएगा, यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन थे नाथिक इस लाभ सिवाय और लाभ नहीं है। तो सज्जनों कम से कम अपने अनुभव का आदर करो। ये सांसारिक सुख है इसे तो शांति मिलने की है नहीं, अब और ढूंढो और मिलेगा कहीं तो बहुत काम हो गया आपका, बैम निकल जाएगा। अगर इसमें हिस्से बचे रहते हो तो भाई सत्संग सुन लो, बोले पूर्णता नहीं होगी। जब जड़ता से आशा नहीं मिटेगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। इस वास्ते कम से कम इससे हम तो ऊंचे उठ जाए, ये देख लिया भाई संसार की वस्तुओं से तो शांति नहीं मिलेगी। अब क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया कितनी चीजें हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, कितना सुख नहीं है, कितना गाना देंगे, कब तक देते रहेंगे, इसे मिलता है कुछ नहीं। तो भोगों से ऊंचे उठ जाए तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। क्या पता आपको भी होगा, क्या पता। तो सांसारिक सुख दुख से ऊंचा सत्संग में सुख मिलता है। बढ़िया सत्संग होता है जहाँ वृत्तियां ठीक लगती है, तत्व की तरफ खिंचाव होता है, बोध होता है, उससे एक शांति मिलती है, नमूना मिलता है, नमूना। जैसे संसार के भोगों का नमूना मिला है तो उनसे ऐसी शांति, जितनी ज्यादा उनसे शांति सत्संग से मिलती है, सद्भावना से मिलती है, दैवी संपत्ति से मिलती है, साधना से मिलती है, परमात्मा की तरफ सन्मुख होने से शांति मिलती है। तो ये नमूना है, आदर नहीं करते नमूने का। आदर न करने से हम साधन में तेजी से नहीं लगते हैं। किसी ने मेरे से पूछा था कि आत्मज्ञान कैसे हो, तो मैंने बताया था, कहा याद नहीं कहा करा था। मैंने कहा आत्मज्ञान सीधी बात है, आपके कपड़ा पहना हुआ है इनसे तो शांति नहीं मिलती, ये आत्मज्ञान नहीं, फिर चमड़ा ऐसे आत्मज्ञान नहीं, फिर मांस है शरीर का ऐसे नहीं, फिर हड्डियां ऐसे नहीं, फिर आते हैं बीचे नहीं, ऐसे शरीर में नहीं, तो फिर भोगों में है, तो पांचों विषयों को देख इसमें परमात्मा शरीर नहीं, फिर ज्ञान इंद्रियां है उनमें, फिर अपने अंतगण है, मन है, बुद्धि है, और अहम अहम है इसमें नहीं, तो इससे ऊंचे उठते जाओ। ऐसा ये निश्चय हो जाए कि कपड़ा में शांति नहीं, चमड़े में शांति नहीं है, तो इसमें शांति फिर ढूंढो मत, फिर इनमें शांति मत ढूंढो, इतने ईमानदार बन जाओ। नहीं तो क्या है, कपड़े में शांति नहीं मिलती, फिर कपड़ा बढ़िया बढ़िया हो जाए, रेशमी हो जाए, कोमल हो जाए, नरम नरम हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर उधर ही उसको शांति नहीं मिलेगी। पर पक्का हो जाए कि वे कपड़े से नहीं मिलती, चमड़े से नहीं मिलती, हड्डियों से नहीं मिलती, मांस से नहीं मिलती, आंत से नहीं मिलती, शरीर से, सूर्य से नहीं मिलती, कर्म इंद्रियों से नहीं मिलती, ज्ञान इंद्रियों से नहीं मिलती, मन बुद्धि से नहीं मिलती, हम ये हमारे को प्राप्त इनसे शांति नहीं मिली, तो इनसे कोई अलग ही शांति है। तो इसे नहीं मिलती उसको छोड़ो, तो पक्का छोड़ो कि उसे फिर उससे नहीं हो जाएंगे, थोड़े कपड़े मान ले ले, बढ़िया ले जा पीछे करते हो तो तुम्हारा ईमानदारी से ऊंचा उठ जाओ स्वयं, तो आत्मज्ञान हो जाएगा आपको। इनमें शुभ लेते रहोगे तो बातें पढ़ाई बना लो, अर्षी साथ मिलेगी। तो अपने अनुभव का आदर करो। अब चाक चाक सब चाक देख लिया फिर ऊंचा उठो, अब इसमें नहीं ढूंढेंगे सुख को, तो काम ठीक हो जाएगा। फिर भी इनमें ढूंढते रहोगे तो बातें सुन दो, सुना दो, पढ़ दो, पढ़ा दो, भूख हो गई कैसे कैसे, तो क्या होगा, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननि जसरे शयनम ए संस्कारे कल दुस्तारे पाई मरारे गोविंदम। पक्का रहेगा इसमें कि हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, थूक कर क्या चाहते हैं, फिर अब चाहते देख लिया तो ऊंचा उठ जाओगे। इन में रह दो, हड्डी में, मांस में, चमड़े में, इसमें रह जाओगे, शब्द स्पर्श रूप स्कंध में रह जाओगे, और इंद्रियों के मन के बुद्धि के भोगों में रह जाओगे तो छोड़ नहीं सकोगे, तुम ऊंचा उठ नहीं सकोगे। एक निश्चय कर लिया जाए, अब इसमें देखकर देख लिया मैंने, सब समझ लिया, तो इस तरफ फिर मुड़कर देखे ही नहीं कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो ऊंचे उठ जाओगे। इसमें ढूंढ दे रहे होगे तो जयराम जी की ऊंचे नहीं उठ सको, ये बात है महाराज। जब इसमें शंका हो तो बोलो, देखो कोई भोग हो उस भोग से अरुचि होती है, ये सबका अनुभव है। इससे अरुचि होती, जिससे अरुचि होती है वो शांति देने वाली, परमात्म तत्व से अरुचि नहीं होती है। सीखने से हो जाएगी, ग्रंथों को पढ़ने से अरुचि हो जाएगी। ग्रंथों में लिखा है ग्रंथ मध्य मेधावी विचारी से पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी तदे ग्रंथ मशेष, ग्रंथों को पढ़े बार बार विचार करे मनन करे फिर उन्हें सार ग्रहण कर छोड़ दे, जैसे धान निकाल करके और तूतरा तो पुषार है तो छोड़ दे, धान निकाल दिया एहसास छोड़ कर पड़े पड़े छोड़ो, अब पूरा कचरा है, सार तो निकाल लिया, ऐसे शास्त्रों का सार निकाल दिया, ग्रंथों से ऐसा सब ग्रंथों को छोड़ दे, क्योंकि तत्व तो समझ लिया, अब क्या करें ग्रंथों को बाहर बोझ लिया। इसलिए ग्रंथों से भी शांति नहीं मिलती, ऐसे ही परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा को छोड़ो, परंतु वो छोड़ नहीं सकोगे। भर्तृहरि बड़े भोगी थे, बड़े भोगी और बड़े विद्वान थे, पर वो सबको छोड़ गए, पर बाबा जी बन के फिर नहीं छोड़ा, भगवान लगे फिर नहीं छोड़ा। इसे मालूम होता है ये चीज ऐसी है, जो इनमें सच्चे हृदय से लगे हैं सब छोड़ दिया, इसको बंदी छोड़ा, ऐसे देखो तो आदर करो इसमें लग जाओ फिर ठीक है, और इसमें जब तक नहीं लगोगे शांति मिलेगी नहीं है, सुख मिलने का नहीं, आनंद मिलने का नहीं है। तो संसार सुख मिलता है, और संसार सुख क्या है, धोखा है, धोखा विश्वासघात होती है, वहम होता है, वहम सुख मिलता है, वहम होता है, वहम नहीं, सच्चा सुख मिलता है। तो आप लोगों ने कोई देखा है, कभी इतिहास में सुना है, जो भोगी है संसार के उनमें किसी ने सुना कि हमने सब सुख भोग लिया, हमारे कुछ बाकी नहीं, हम बहुत अच्छे हो गए? इतिहास में और वर्तमान में भी है क्या? वर्तमान में अच्छे अच्छे उन धनियों से मिल लो, मिनिस्टरों से मिल लो, जो आपकी दृष्टि से ऊंचे देखते उनसे मिल दो, साधुओं से मिल दो, संतों से मिल लो, योगियों से मिल लो, भोगियों से मिल लो, व्याख्यान देने वाले से मिल लो, शांति मिलती पूरी है, कथा करने वाले से मिल लो, पढ़ाने वाले से मिल लो, शिक्षित मिलकर के जहां आपका वहम हो गया यहां सुख है वहां से मिलकर देखें। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सजा आवश्य ये तृष्णा रोग गया, और मिले हाँ। और डाक चला नहीं, खाऊ खाऊ त्यागा शांतिर अनंतरम, त्यागा शांतिर अनंतरम, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्द निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, त्याग शांति मत मिल सकती, ऐसा ब्रह्म स्थिति परमात्मा में स्थिति हो जाएगा, इसमें सिद्ध होने की शांति हो जाएगी, मरने पर भी अशांति नहीं होगी। गुना भी दुख है ना बिचारे, बड़े भारी दुख से विचलित नहीं होता है, तो इसकी प्राप्ति जड़ता के त्यागने से होती, जड़ता से ऊंचा उठने से होती, इसमें पीछे लग गए तो कुछ नहीं आए, साधु भी हो गए मन लग गए इसमें, तो क्या होगा? अरे तो लाज ना आवे, नाम धरायो फकीर, क्या इस शरीर को अंजल आदि तो देना ही पड़ेगा? ये किस भाव देना चाहिए? ये अंजल आदि और चीज है, अन्न जाड़ा कपड़ा और सोना ये तो देना पड़ेगा इसको। ये किस भाव से दिए जाए जो ऊंचे उठे? ये इस भाव से दिया जाए, सेवा भाव से, संसार की सेवा की जाए, ऐसे सेवा भाव से शरीर को दिया जाए। जैसे घोड़ा काम लेता है तो घोड़े को खाना दाना पीना देना चाहिए, ऐसे शरीर को खुराक दे दी, ये बड़ी स्वादु है, बढ़िया है, ऐसा नहीं। एक तो आयुर्वेद शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, दो को देख करके दो से विरुद्ध न हो, धर्म से विरुद्ध न हो और स्वास्थ्य से विरुद्ध न हो, ऐसा भोजन दे दो। स्वाद की दृष्टि नहीं, पुष्टि की दृष्टि नहीं, बल की दृष्टि नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि भोजन दे दो। क्या ये शरीर की सेवा? जैसे दूसरों की सेवा का पुण्य होता है, ऐसा ही पुण्य आपके शरीर की सेवा से हो जाएगा। स्थूल शरीर की सेवा करो, संसार की सेवा करो, स्थूल की करो। सूक्ष्म शरीर है तो दूर का भला चिंतन करो, अनिष्ट चिंतन किसी का मत करो, बुरा मत चाहो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि, सबका ठीक हो। ऐसे अपने को अच्छा कहे लोग, पढ़ाई कही, ये नहीं। ये सूक्ष्म शरीर की सेवा और कारण शरीर का शांति से सुख से रहो, भीतर में शांति हलचल ना हो, और समाधि तक, ध्यान और समाधि तक शरीर की सेवा है, कारण शरीर की सेवा तत्व नहीं है। तो स्थूल की सूक्ष्म सेवा करो, सेवा करने से क्या होता है? संबंध विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये बात है, इनके संबंध को तुम शांति नहीं मिलेगी। आपका जो प्रश्न है उसका तो छोटा ही उत्तर है, मैंने उत्तर बड़ा दे दिया ठेठ तक। उसका तो उत्तर यही है कि एक होती है इच्छा, एक होती है कामना। तो शरीर के निर्वाह के लिए इच्छा होती है वो कामना है, वो इच्छा है, वो जिज्ञासा नहीं है, वो प्रेम पिपासा नहीं है, वो आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता है। आपको जरूरत तो है मुक्ति की, लेते हो भोजन तो भोजन शरीर में तृप्त हो जाएगा, अगर क्या चलोगे? तो ये तो इच्छा, ये कामना है, चाहे इसमें तो क्या है कि निर्वाह है, संतोष करो। आवश्यकता अन्न की आवश्यकता है, भूख में जाड़े में कपड़े की आवश्यकता है, जरूरत है। तो जरूरत जितनी हो ना वो होती है, आपके खुद की आवश्यकता परमात्मा की है। ये शरीर संसार का अंश है तो शरीर की आवश्यकता सांसारिक वस्तुओं की है, ये है कामना। अगर आप परमात्मा के अंश हो तो आपकी आवश्यकता है परमात्मा की, असली उत्तर ये है। तो शरीर निर्वाह तो संसार के साथ होगा, क्योंकि संसार का शरीर, संसार शरीर एक है। तो सांसारिक चीजें तो हमें दान कर दो, पर इसमें संतोष मत करो। खाना पीना मिल गया, आदर मिल गया, मान मिल गया, सत्कार मिल गया, राजी हो गए, ये राजी मत हो, यहाँ डेरा मत लगाओ, यहाँ समाप्ति मत करो। एक तो शरीर की इच्छा है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की इच्छा है, इसकी शरीर की आवश्यकता है, उसको शरीर को पूरी कर दो। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सेवा है, संसार की सेवा करो, जीव की सेवा कर दो बस। इनसे आराम लेना, सुख लेना, मान लेना, आदर लेना, ये भोग है, ये सेवा नहीं है। भोग न लेकर निर्वाह कर दो, सेवा हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा, कर्मयोग हो गया। समाधि तक शरीर की सेवा, कारण शरीर। नारायण नारायण नारायण। विषय तो छोड़ दिए, विषय तो छोड़ दिए, अब उनकी जो रस बुद्धि है वो तो आती है, गीता में आया है, कि विषय तो छोड़ देंगे, रस बुद्धि जो है वो बिगड़ परमात्मा की प्राप्ति और रस बुद्धि नहीं जाएगी, तो उसके लिए क्या करना, परमात्मा की तो प्राप्ति यानी हुई नहीं है और रस बुद्धि याद आ रही, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये बनाओ, आपने पूछे बड़ी बढ़िया बात पूछी है कि सांसारिक विषयों का त्याग कर रहे हैं, तो त्याग तो कर दो, परंतु उसमें महत्व बुद्धि भीतर में किसी है, सुख है, आराम आनंद है, वो भाव ये नहीं मिटता है, रस बुद्धि है, और रस बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति होने से मिटती है, तो परमात्मा की प्राप्ति बिना मिटती नहीं, हम मिटना चाहते हैं, क्या करें, आप बता गई ये प्रश्न है, तो उत्तर का ये है कि पहले उद्देश्य बनाओ परमात्मा की प्राप्ति का, रस की इच्छा है परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, दो इच्छा है, एक तो रस बुद्धि छूटती नहीं और परमात्मा प्राप्ति शांति चाहते हैं, तो उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का बढ़ाओ, रस बुद्धि छूटती धीरे हो जाएगी और परमात्मा दृष्टि होने पर साफ बढ़ जाएगी, ये बात है। इसमें भी एक है चीज, इसमें रस बुद्धि मिटती है, गाता है राग द्वेष वियुक्त इंद्रियण, तो उद्देश्य में नहीं रहे, उद्देश्य हमारा भोगों का, सुख का, संग्रह का, मान का, बढ़ाई का न रहे, केवल परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रहे, उस उद्देश्य लेकर चलो, सुख बुद्धि को लेकर नहीं, रस बुद्धि को लेकर नहीं, रस बुद्धि है पर रस बुद्धि को चाहते नहीं है, चाहते हम परमात्मा को है, तो परमात्मा को चाहना है, इसको पूर्ति को साधन करो। माँ दो तरह की इच्छा है, एक तो परमात्मा की, एक संसार की, तो संसार की इच्छा वाले भी कर्म करते हैं और परमात्मा प्राप्ति वाले भी कर्म करते हैं, क्रिया करने में बरोबर है, पर संसार लिए कर्म करते हैं इसका फल चाहते हैं और वे क्रिया का फल नहीं चाहते, वो परमात्मा फल चाहते हैं, तो चाहना परमात्मा की रखो, एक कैसे प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, ये लगन रखो, भोगों की लगन मत रखो, ये उपाय है पहले, फिर परमेश्वर निमृत सर्वनिमृत हो जाएगा प्राप्ति होने पर, फिर भागे फिर पूछ लेना कभी।